اب جوڑا ہے سورۃ البروج اور سورۃ الطارق. والسماء ذات البروج والسماء والطارق یہ جوڑا ہے. سورۃ البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جو پس منظر ہے پہلے اس کو تاریخی طور پر سمجھ لیجئے. ہمیت کے بادشاہ جو ہوتے تھے یمن میں وہ بہت عرصے تک تو وہ عیسائی رہے, لیکن یہ کہ ایک زمانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر اس نے اقتدار پکڑا, ذو نواس, اور اس کی حکومت قائم ہو گئی. اس نے پھر عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا کیونکہ ان کے درمیان دشمنی تو چل رہی تھی. جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو, جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, جو ان میں سے ذرا یوں سمجھئے کہ غلوم کے اندر مبتلا ہو گئے تھے انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا. یہودی کہتے تھے وہ مرتد ہے, جادوگر ہے, کافر تھا. تو اب ان کے درمیان صلح کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو کمال ہے یہودیوں کی ذہانت اور فطانت کا کہ اس وقت انہوں نے پورے کرسچن ورلڈ کو اپنی مٹھی میں لے لیا. لیکن یہ کہ یہ واقع چلو انہونی سی بات, ایک ایسی دو قومیں جن میں سے ایک ہستی کو اپنا خدا مان رہی ہو, دوسرے اس کو کہے تو یہ تو ہے ہی ولد الزنا, مرتد, کافر, یہ کیسے ایک ہو گئے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اب اس پر میں نے تفصیل سے تقریریں کی ہوئی ہیں, کتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں, کتنی لمبی لمبی پلاننگ کی ہیں, کس طریقے سے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کی حکومتیں تھیں ان میں اپنے لیے براعت حاصل کی. سود حرام تھا, سود کی اجازت لی, پھر جکڑ لیا انہیں اپنے سودی قرضوں کے اندر, پورے یورپ کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا. یہ سارے کام انہوں نے کیے بڑی مسلسل محنت سے. پھر ایلڈرز آف دی زوائن انہوں نے بیٹھ کر, بڑے بڑے کون تھے وہ ایلڈرز آف دی زوائن؟ سب کے سب جو بینکرز تھے, بڑے بڑے راک چائلڈز, اور یہ اور وہ, اور ان سب نے بیٹھ کے پلان بنایا. 1897 میں جو پلان بنایا ہے 20 سال کے اندر اس کا پہلا نتیجہ حاصل کر لیا, بالفور ڈیکلریشن لے لیا برطانیہ سے کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ فلسطین میں آباد ہوں, جائیں مکان خریدیں, زمینیں خریدیں, جس کے نتیجے میں 31 برس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی 1948 میں. 67 میں اس کی ایکسپنشن ہو گئی. اب جو ہونا ہے میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں. ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو زو نواس نے قتل کیا, جیسے ہولوکاسٹ اس وقت ہوا ان کے لیے اس طریقے سے, اس سے کم تر پیمانے پر 20,000 عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آگ میں. اور بڑے بڑے یہ واقعہ حضور کی بعثت سے بہت قریب تھا, یہ 523 عیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الاخدود کا, اور بالکل یعنی سمجھیے کہ یمن میں ہوا ہے جو کہ مکے کے جنوب میں ہے. وہ ہے یہ اصحاب الاخدود, بڑی بڑی کھائیاں کھود کر اس میں لکڑی کا ایندھن بھر کر آگ جلائی گئی اور پھر ان کو لے جا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا. والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے, والیوم الموعود, اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا یعنی قیامت کا دن, وشاہد ومشہود, اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے یعنی جمعہ کا دن عام طور پر سمجھا گیا ہے, اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں. جمعہ جو ہے خود آتا ہے چل کر ہر گاؤں میں ہر شہر میں. وہ مشہود عرفہ کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے, وہ عرفہ یہاں نہیں آئے گا, وہ عرفات تو وہی ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کہ حاضری دینی ہوگی. یہ ساری قسموں کے بعد اصل بات کیا, قتل اصحاب الاخدود, ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھودی. ویسے تو یہ کہ ہلاک ہو گئے وہ جو جلے ہیں جن کو جلایا گیا ہے, حقیقت کے اعتبار سے ہلاک وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے. یہ تو جلے, ادھر جان نکلی ادھر گئے اللہ کے ہاں جنت کے اندر, اور ان کا جو حشر اب ہوگا تو وہ تو اصل میں تو ہلاک تو یہ ہوئے ہیں. قتل اصحاب الاخدود نار ذات الوقود, وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی, بڑی ایندھن سے جلائی گئی تھی, اذھم علیہا قعود, جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے, وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ دیکھ بھی رہے تھے, نظارہ کر رہے تھے, جو چیز چہاڑ ہوگی جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا. جیسے کہ ایکسٹرمینیشن پلانٹس بنائے گئے ہٹلر کی جرمنی میں, اور اس میں وہ گیس چیمبر اور پھر اس کے بعد پٹے اور اس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں, اور ان کا چورا کر کے اور کچھ اور کیمیکل سے ان کو ٹریٹ کر کے ایک سیاہ مائع نکل رہا ہے بدبودار باہر, اور کچھ بھی نہیں, نہ کسی ہڈی کا پتا ہے, نہ بال کا پتا ہے, نہ گوشت کا پتا ہے. اس سے پہلے ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے تھے, کہ اس ان میں جوئیں ہوگی ان کو ذرا ہم نے فیومن کرنا ہے اس کو سے نکال دیے جوئیں اس سے آگے جا کر ان کے بال جو ہے وہ شیپ عورتوں کے بھی مردوں کے بھی ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالین بنائے کہ جو نازیوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے ہیومن ہیئر کے بال اگر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کی اون کے اور بکری کے تو انسان کے بال کیوں نہ استعمال کیے جائیں ہوئے اور پھر ان کو ایک گیس چیمبر میں لا کے سب کو ختم کیا اور لے گئے یوں سمجھیے یہ موت بہرحال اس موت سے بہت آسان موت رہی ہوگی گیس سے کیا ہوتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا مر جاتا رات کو جو سوتے ہیں انگیٹھی جلا کر صبح کو معلوم ہوتا ہے چار آدمی مر گئے انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا وہ سوئے کے اندر ہی ختم ہو گئے لیکن یہ کہ جو اب ان پر بیٹھے گی وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ الشَّهُودَ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے آگ میں جس کو جلایا جا رہا ہو اس کا تو مسئلہ اور ہے بالکل وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اور نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے إِلَّا سِوَا مگر اس کا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے ستودہ صفات ہے الذي له ملك السماوات والارض وہ کہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی والله على كل شيء شهيد اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات یقینا وہ لوگ کہ جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ثم لم يتوبوا پھر توبہ بھی نہیں کہی اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی ایمان لے آئے تو معاملہ صاف ہو جاتا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والا عذاب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے لهم جنات تجري من تحت الانہار ان کے لیے وہ باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ذلک الفوز الکبیر وہ ہے اصل بڑی کامیابی ان بطش ربک لشدید یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ حلیم ہے رسی دراز کرتا ہے وہ رسی دراز کرنے کا تذکرہ اگلی صورت میں آئے گا لیکن یہ کہ جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید انہ ہوا یبدئ ویعید وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی اعادہ کرے گا نے پہلے بنایا وہ بعد میں تو نہیں بنائے گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وہ بخشنے والا بھی ہے محبت کرنے والا ہے ذو العرش المجید بڑے عرش والا ہے بڑی شان والا ہے فعال لما يريد جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے اس کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ کیا تمہیں نہیں پہنچ چکی ہیں خبریں لشکروں کی فرعون وثمود فرعون کے لشکر قوم ثمود کے لشکر بل الذين كفروا في تكذيب لیکن یہ کافر جو ہیں یہ تکذیب ہی کرتے رہیں گے جھٹلاتے ہی رہیں گے والله من ورائهم محيط جبکہ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں بل هو قران مجید في لوح محفوظ یہ تو قران مجید ہے بہت بزرگ اور بہت باعزت قران جو ہے لوح محفوظ میں اصل وہاں ہے اب یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا کتاب مکنون سورہ واقعہ میں انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ چار مقامات ہیں جن میں بتایا گیا اصل قرآن وہاں ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم